heart is just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Program Trzeci Polskiego Radia. Sorrow, no grief or pain. John Bon Jovi w świątecznym repertuarze. Zanim opowiem, co w tej godzinie naszego spotkania, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na specjalną audycję w wigilijnej ramówce Trójki, Murem za polskim mundurem. Jutro w godzinach 13-15 zapraszam w imieniu Mateusza Drozdy. Audycja jest częścią całej akcji Polskiego Radia, która odbędzie się pod tym właśnie szyldem hashtag Murem za polskim mundurem. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia reporterzy radiowej Jedynki i Trójki oraz informacyjnej agencji radiowej będą wśród żołnierzy chroniących wschodnią granicę Polski. W programie akcji specjalnej rozmowy z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz ich rodzinami, a także życzenia świąteczne i kolędy. Murem za polskim mundurem jutro o 13:00. W poprzedniej godzinie Trójki do Trzeciej mówiliśmy o energii atomowej, na to w związku z wczorajszą decyzją spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, która poinformowała, że preferowanym miejscem pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest nadmorska lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. 2 2 7 3 Państwo dzwonią. No sprawa jest bardzo prosta. Żeby zachęcić ludzi, żeby nie protestowali, trzeba odpowiednio dawać ceny. Jeżeli w pobliżu elektrowni cena prądu będzie o połowę niższa, to ludzie się będą bili, żeby mieć taką elektrownię. Miałem taką przyjemność sprzedawać rury po tym Żarnowcu. To tak dla orientacji powiem, że rura, która miała mi 12 mm ściankę, miała 8 albo 7, nie? Jakby to uruchomili na tych ruskich rurach, to by to wszystko dawno zawaliło. No to może dobrze, że jednak się wtedy nie udało. No ale teraz 2 2 7 3 ten numer do Państwa dyspozycji w każdej innej sprawie, również adres mailowy trójka do trzeciej@polskieradio.pl. A do trzeciej w Trójce powtórka z rozrywki to przed 15, około 14:40. Wcześniej, w myśl powiedzenia, że jeśli ktoś chce napić się piwa, to nie musi kupować browaru, nie trzeba kupować choinki, żeby mieć święta. Można ją wypożyczyć. Wiedzieli Państwo, że tak można? Ja nie wiedziałem. Wiedział o tym nasz reporter i sprawdził, jak to działa, co i gdzie można wypożyczyć i za ile, i wszystko będziemy wiedzieć. A już za chwilę pobiegamy z Krzysztofem Łonieckim. Tylko wszystko w tej audycji. Trójka do trzeciej. Gasło światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra. Długie życie ma. I choć przychodzi moment na zwątpienie i na ból, chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Cierpa. dziś Wigilia Wigilii, zabiegany czas przedświąteczny, więc w zasadzie nic niezwykłego teraz się nie wydarzy. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Co prawda nie zostało zbyt wiele czasu, ale w zabieganych czasach biegacze i bliscy biegacze, bo to do nich głównie adresujemy dziś nasz program, mają jeszcze chwilę na biegowe prezenty pod choinkę. Co wybrać tuż przed pierwszą gwiazdką, podpowiada Bartek Wicher z jednego ze sklepów dla biegaczy. Jeżeli tak naprawdę nie mamy pomysłu, co temu biegaczowi naprawdę jest potrzebne, a często tak jest, dobrym zakupem jest karta podarunkowa, która pozwoli temu biegaczowi wybrać sobie ulubioną rzecz albo taką rzecz, której aktualnie potrzebują. Inną sprawą też są na przykład dobre skarpetki biegowe. Oczywiście przyjęło się, że skarpetki troszeczkę taki może obciach, tak? Troszeczkę tak nie na miejscu zazwyczaj, ale dobre skarpetki biegowe dla biegacza to jest coś, czego nigdy nie jest za mało. To są takie drobne rzeczy, ale cieszą. No i kwestia indywidualna. Czołówka, fajna sprawa. Fajna sprawa jest zestaw, rękawiczka, czapki. To też jest tutaj coś takiego, co się często przydaje. Jeżeli idziemy coś dalej, to odradzam buty. To jest bardziej skomplikowany proces. Lepiej jakąś bluzę ciepłą, kurtkę, leginsy, które też fajnie się sprawdzą w zimę. Ale tak naprawdę najwięcej radości chyba biegaczowi da karta podarunkowa, która pozwoli mu wybrać to, co chce najbardziej. Jeżeli pozwala nam na to nasz budżet, bo to jest już prezent droższy i wiemy, czego ten biegacz oczekuje od tego zegarka, jak najbardziej tak. Jeżeli znamy biegacza, wiemy, że potrzebuje, nie wiem, mieć pływanie, mieć bardziej rower, czy biega w górach, czy biega tylko rekreacyjnie, czy jest naprawdę amatorem półprofesjonalnym, znamy te informacje, to wtedy możemy coś takiego wybrać i dopasować. To jest wszystko kwestia indywidualna, żebyśmy poznali tego obdarowanego dobrze ze strony biegowej i wiedzieli, czego on tak naprawdę oczekuje od tego sprzętu. Wigilię odwiedzają nas głównie panowie i to zazwyczaj za 5-12, poszukując czegoś dla pań i są bardzo zdesperowani i to najwięcej jest szybkich zakupów, zdecydowanych, bez szukania, marudzenia i wymyślania. Wtedy panowie są naprawdę, widać, że już obładowani torbami, biegają z językiem na brodzie i szukają czegoś na ostatnią chwilę. I to się powtarza, myślę, że w tym roku będzie podobnie. Ta historia z panami podejmującymi decyzję o prezentach w Wigilię typowa nie tylko w przypadku sklepów biegowych. W każdym razie Bartek podpowiedział, co się sprawdzi pod choinką dla biegaczy, a co nie. A wszystkim trójkowym biegaczom życzymy życiówek, żeby biegowy zapał nigdy u nich nie wygasł i przede wszystkim, żeby nie przytrafiały im się kontuzje. Wszystkiego dobrego i proszę pamiętać o przebieżkach przed lub po przejedzeniu. Do usłyszenia za tydzień. Biegam, bo lubię. I jeszcze tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Kolejna propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Uch, tym razem to będzie istny galop, no ale to tempo się przyda, jeśli zwłaszcza ktoś nie zabezpieczył jeszcze prezentów. Jutro. Ja mam trochę lat już, przyznam się, bo to kiedyś nie kupowałem huzinki, tylko chodziłem do lasu wycinek. Ja posadziłem bardzo dużo, może w setkach tysięcy drzew. To rozgrzeszałem się. A no właśnie, wcale jak się okazuje, nie trzeba choinki wycinać, ani nie trzeba kupować, można choinkę wypożyczyć. No ale jak wypożyczyć, to chyba tylko sztuczną, zapytał Michał. No cierpliwości, wszystko będziemy wiedzieć w szczegółach. Wszystko się wyjaśni za 3,5 minuty. She's blood, flesh and bone, no touch of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Choinka. Święta równa się choinka. Każdego roku setki tysięcy drzewek idą pod topór, by na no, 2-3 tygodnie ozdobić nasze mieszkania, wypełnić je przyjemnym zapachem. W naszej szerokości geograficznej najpopularniejsze są świerk pospolity i jodła pospolita. W naturalnych warunkach drzewa te potrafią żyć nawet 300 lat. No niestety temperatura, brak ukorzenienia powodują, że drzewka usychają dosłownie na naszych oczach i kończą potem na śmietniku lub w najlepszym wypadku w piecu. Alternatywą może być idea wypożyczenia bożonarodzeniowego drzewka, by nie zmarnować rośliny i by poczuć magię świąt.